Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi tager hold på ugens sidste børsdag, der samtidig er dagen, hvor rederiet AP Møller Mærsk lægger deres tal for andet kvartal på bordet. Det er også dagen, hvor du kan ringe ind til os her i Millionærklubben og kvit og frit spørge vores to porteføljeforvalter, Lars Svendsen og Lars Persson, til råds om aktier og marked generelt. Vores telefonnummer ind til, hvor du kommer direkte igennem, det er 20 24 7 24 7. Godmorgen og velkommen til jer derude, og velkommen til jer her i studiet. Tak for det. Lars Svendsen og Lars Persson, lad os bare få hold på bylden. Lars, ja. Skal vi lige hoppe i Mærsk med det samme? Jamen, det kan vi godt. De fastholder de tidligere nedjusterede forventninger og forventer en EBITDA på 3,5 til 4,2 milliarder dollars. Så det er egentlig det, de regner med. Det, der vil være egentlig en helt stor nyhed, det er, at det ikke rigtig er lykkedes dem at sælge det Seadrill. Undskyld, Mærsk Drilling. Så, der var en nyhed, der ved noget der. Hvad man taler om. Men hvad hedder det nu? Så derfor så vil de sælge det her drilling på børsen i år 2019. Så kan vi andre gå og hygge os med det. Og tænke, at det måske er en god forretning nu, når de andre ikke gider have den. Det ved jeg ikke. Det bliver lidt spændende at se, hvad de kan få for det i hvert fald. Men det er vel egentlig det. Hvad siger du til den udmelding fra Mærsk, hr. Svendsen? Jamen, i min optik, så er det, at man skyder bolden til hjørne ved, at man skal... Det er jo ikke noget, der passer længere i AP Møller, fordi det skal jo være container og logistik, og ikke noget som helst er jo heller ikke tank. Det er røget væk. Altså, som man siger, så skal man af med det på en eller anden måde, og det går forfærdeligt dårligt, selvom de har nogle gamle kontrakter, de ligger og knæver lidt af på, og de har omkring 26 borerigge og borerskibe, så ved jeg det. Derfor, så, hvis man lader dem gå på børsen, så er du jo kommet af med den på en eller anden måde. Og så, men prisen vil jo være lav, men hvis du uddeler den til aktionærerne, så er der jo ikke nogen pris, kan man sige. Men så får du en udleveret ekstra aktie i, når du har fået en i Hymøller Drilling, eller hvad det skal være, String, hvad det skal hedde. Det hedder Mærsk Drilling i dag, ikke? Så det kommer jo også til at hedde det. Og så er det jo det, så er du jo sluppet ud. Du er ligesom glidet ud af den, og så står den der. Og så vil de samme aktionærer eje den, men de kan jo så sælge, og på den måde, så er det jo åben for en fusion. Så det er sådan lidt at komme lidt videre, men du har ikke... Det er en halv løsning. Det er en halv løsning. Så kommer man videre, ikke? Mm. Altså et stykke af vejen er fondsbørsen jo kommunekemi. Det er jo det, og derfor, at hvis du ser på, hvad for nogle selskaber, der er gået på børsen fra... Da det begyndte at blive bedre tider der fra 2012-13 stykker, så er det jo kapitalfondene, der har leveret aktieselskaber tilbage igen. Vi har haft Christian Hansens Laboratorium, vi har haft Matas, vi har haft, ISS. ISS, ja, og jeg ved snart ikke, hvor mange. Og det er jo fordi, når man ikke kan sælge dem direkte til en ren deal med en anden en, der vil købe sådan en virksomhed, jamen så kan man gå på børsen. Og så får man måske en lidt dårligere pris, men så kan du sælge ud, og de gamle aktionærer, de er væk, og så... Så er vi med det. Ja, og derfor er jeg siger, at det er lidt hårdt at sige, men det er kommunekemi, men det er lidt, at hvis du ikke kan sælge noget andre steder, kan du sælge på aktiemarkedet. Mm. Det er, og hvis aktiemarkedet er højt, det er vi jo nu, vi er all time high, stort set, ikke? Så er det jo ikke det dårligste sted, du kan aflevere noget. Ja, det kan vi også se på de noteringer. Lige pludselig er der kommet hul på bylden, når vi taler First North minibørsen. Der vælter selskaberne også på børsen nu her, PT, eller har gjort det sidste år i hvert fald. Men det er jo sådan, eller firmaer, som har brug for penge ind for at vokse. Det er jo nogen, hvor der har været nogen ind og arbejdet rundt med dem, og så har kapitalfonden købt til 100, og så er den stedet til måske 200, hvis de går på børsen. Så siger farvel med den, og væk er vi. Og det er jo sådan... situationen, ikke? Og det var jo også Pandora var jo også sådan en situation. Mm. Hvordan reagerer Mærsk aktiekurs her til morgen, Lars? Jamen, det tages egentlig positivt imod, at man måske vil af med de sidste lidt forkerte ben i forretningen, eller det man skal. Ja, man skal jo ind, så den stiger næsten 3%, ikke? Så ja. Men det var altså i sidste uge, Søren Skovberg kom med en nedjustering af Mærsk, men aktien steg altså oven på den udmelding. Vi tænker vi måske lidt, at nu er der ryddet op. Og der, hvor det jo så gør ondt på Mærsk, det er jo containerfragt, Asien, Europa. Ja, og men har altså, vi jo også en handelskrig, der ligger og vifter os lidt om ørerne der. Ja, der er jo så kineserne så sendt nogle folk afsted for ligesom at måske få en snak om det. Men det der også var jo i regnskabet, det var jo, at det var egentlig oliepriserne, der drillede mest, ikke? Fragtraterne var nogenlunde, så det var også derfor, at markedet reagerede positivt. Den startede lige med at tage sig et dyk, og så rettede den sig forholdsvis hurtigt og faktisk endte med at og stige nærmest på dagen, så vidt jeg rent, og så... Er nogen af jer to herrer her i studiet, der vil røre ved en Mærsk-aktie på nuværende tidspunkt? Ja, det vil jeg sådan set godt. Jeg vil sige, at jeg vil ikke købe flere, fordi jeg tror, at vi skal ligge og glo et stykke tid hernede under, men altså, jeg har min stambeholdning i den, som jeg ikke har flyttet på, og... jeg er jo ligesom i Stalingrad, jeg er under belejring, du ved, ikke? Altså, det er så skattevæsen, der belejrer mig, men det er jo hver fjende en Stalin, eller Hitler for den sags skyld, men hvad hedder det, at... Tilbage til Mærsk. Nej, men jeg vil bare sige, at det er derfor, jeg har sådan også en stambehold, men den er nede i der, hvor den skal til at samles op, men der, altså, du har næsten 50 milliarder dollar investeret, som giver 0. Det er jo sådan den korte beskrivelse af det, ikke? Ja. Og det i afkast, det er jo ikke det er penge, noget, der står nogen stille. Kan være glade for, vel? Nej. Og derfor er det, at de skal ligesom ud af skoven. Selv rederier har brug for at komme ud af skoven, ikke? Det er jo det, direktøren også, for ikke skulle løgne, men hvad hedder det? Nå, det var ikke for at være morsom, men jeg kom bare i tanke om nogen rest. Men de skal ud af skoven, altså de er stadigvæk den der problemfase, og de kan jo ikke, de er jo også pristager. Nej, og problemet er jo også, vi ved jo ikke lige, hvad der er på den anden side af den skov, jo, i de her disruption-tider og nye teknologier. Men du kan jo sige om det, at det marked, det er jo gået, hvis du ser på, hvad der er sket de sidste 4-5 år, så er den branche jo blevet samlet på meget, eller ikke på meget få, men på færre hænder, og nærmest få hænder nu. Altså større operatører, ikke? Og det gør jo, at konkurrencen bliver mindre, og så vil priserne også stige. Mm. Altså, at du får bedre mulighed for at holde det i ave. Så de er der på vej ud af det, men det er jo klart, at hvis Kina-handlen og alt det der, og Asien-handen går i udo, så er der jo problemer. Og i forvejen, men en af de interessante ting er jo, at væksten i verdenshandlen er jo nu stiger containervolumen med samme takt som BNP. Mm. Og tidligere stiger det hurtigt, dobbelt så hurtigt. Mm. Altså, og tidligere, det var frem til oliekrisen. Finanskrisen 2008. Millionærklubben er i fuld fiskbring. Vi har en del på programmet i dag, hr. Svendsen. Ja. Mærsk er altså ude med regnskabet her til morgen. Vi fik en nedjustering sidste uge, så nyheden her til morgen fra Mærsk er, at de vil sende Mærsk Drilling på børsen, det ved altså i 2019. Rent makroøkonomisk, så har vi, skal vi agere i et miljø, hvor liren retter sig lidt. Det var altså Tyrkiet, der var inde på vores radar her mandag og tirsdag, i hvert fald med kraftige fald, og det er altså fordi, at Tyrkiet og USA er røget i struben på hinanden. Der sidder en amerikansk præst fængslet i Tyrkiet, som muligvis har haft noget at gøre med militærkuppet i 2016, og derfor så vil Erdogan ikke udlevere den præsten til USA, det fik altså Trump i slutningen af sidste uge til at tømme sanktionsboksen mod Tyrkiet, og Tyrkiet svarer igen. Men Liren retter sig altså lidt her sidst på ugen, og Erdogan han er i fuld gang med at tale med Merkel og Macron og andre venner, Katar blandt andet, om at få lidt støtte til den tyrkiske økonomi. Og så har vi altså USA og Kina. Der er nogle embedsmænd på lavere niveau, der vil føre nogle samtaler her. Jeg mener, det var i næste uge. Det vil sige, at handelskrigsretorikken er blevet lidt op så småt. Med de toner, Lars Persson, så giver os lige stemningen på markedet generelt, inden vi suser videre. Jamen, det er sådan lidt blandet stemning. Tyskland en lille smule ned sammen med svenskerne og nordmændene og finnerne, og visse danske indeks er i plus. C25 og CAP 20 er i plus på det danske marked, mens det gode gamle C20 er nede, og det er fordi, at Novo, som vi jo helt har glemt... Ja, lad os lige få den ind, vi tager den første telefon. Har købt en anden større engelsk udvikler. Jeg nægter at udtale navnet, men en eller anden... Hvad? Ciolo? Ciolo. Bare sig det hurtigt. Ja, og den for 800... Du skal ikke stå og grine lav, du får lov til at sige det næste gang. for 800 millioner dollars, altså et eller andet sted omkring 5 milliarder danske kroner, og aktien er lige nede med 0,8 på sådan en handel. Og det er ikke fordi, man bliver meget klogere, når man går ind på selskabets hjemmeside, så står der bare, at Novo har købt dem, og hjemmesiden bliver... Farvel og tak. Ja, hjemmesiden vil blive opdateret, eller hvad der skal ske. Så jeg har aldrig hørt om det her selskab, Lars Svendsen. Hvad tænker du om det her opkøb fra Novo Nordisk? Nej, det har jeg heller ikke. Og de siger jo også, at det er et nogle udviklingsfolk fra Universitetet i Bristol. Og... Det var bare fire rotter og en mand i kittel. Ja, det er jo det. Jo, men det er jo, altså, den forstand er det jo fantastisk, hvis de kan få noget af det her til at køre på den måde. Og det viser jo et par små ting. Det viser dels, at Novo er, kan du sige, defensiv. forstå på den måde, at hvis der dukker noget op, som de siger, her er en potentiel udviklingsmulighed, som er stor, og som dermed kan blive en trussel mod vores eksisterende virksomhed, så er det jo med det samme at sige haps, fordi de vil selv have det ind i deres hånd. Altså, ja. De beskylder dem ikke for, at vi lukker det ned og siger, det er der jo nogen, der gør, ikke? Altså, de siger, vi køber det, og så lukker vi det. Men at de her siger haps, den vil vi have fat på, for ellers så kører det. Men det andet viser jo også, og det gælder jo også nu for Simons og sådan nogle virksomheder, at du kan komme med, altså der kan sidde nogle få geniale mennesker, og så kan de komme med noget op på bordet, og så sige, her har vi det, det dur, det kommer til at køre os. Men så kræver det jo nogle enorme dokumentationsudgifter og færdigudvikling osv. Men altså talentet, kan man sige, det er jo et eksempel på, at talent kan give milliarder. Mm. Og som du siger, det er jo altså en stor pris for nogle rotter og... Men hvad er det, Novo har købt? Hvad er det for en mursten, de har lagt til deres egne butik, sådan rent forskningsudviklingsmæssigt? Ja, så vidt jeg begriber, er det jo, at de får en forbedret insulin, som de prøver på at lave, som skulle være mere stabil. Sådan forstår jeg det umiddelbart. Men, altså nu til stabil, så er det blodsukker? Ja, hvis det lykkes at få det gjort færdigt. Men det er jo in the making. Mm. Det er ikke noget, der er færdigt eller godkendt af nogen. Så derfor er det, at man ligesom tager det i begyndelsesfasen, men du har også der, hvor du også har det, det er jo, at når nogle af de andre også står og vil købe, så må du jo være der. Tør du? Jeg holder konkurrenterne væk. Ja, for ellers så kan du jo være Sanofi køber, ikke? Så derfor så er du jo tvunget. Og ham der, som vi også heller ikke kunne udtale ned fra Belgien, som var inden for nogle... det var, Ablings? Ja. Det var så inden for biopharmaceuticals, at der var det samme. Det var heller ikke færdige varer, ikke? Altså, og der skyder du jo. Den, der engang gjorde den morsomste forretning på det plan, det var jo, eller på mig lykkes, det var Lundbæk. De havde købt en virksomhed engang, eller et projekt, for 500 millioner. Mm. Afgørelsen skulle komme i løbet af 3 måneder. Og den var desværre den fandt. Negativ, ja. Så de brændte 500 millioner. Vi tager en mindre afskrivning her. Der ligger også en nyhed ude fra Teva, den tager vi efter den første telefon. Ja. Vi skal måske også lige sige, at så vidt jeg husker, så er det 3 kroner, der ryger fra på udbytte på Novo Nordisk i dag. Eller hyr. Tjek lige det, Persen. Det var den 3. Vi sad lige, vi har lige kigget på det, inden du kom til fadet i morges. Det var den 21. eller sådan noget andet, så... Ifølge den her svenske kalender, som jeg... Ja, jeg kigger på den danske, der står i dag. Men det kan vi lige få tjekket op på. Det er fredag, det betyder, at vores telefon er åben. Du kan ringe ind til os, det kan du på 20 24 7 24 7. Det er Tejt gjort fra København. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Det er ikke i dag. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig på sådan en fredag formiddag? Jamen, jeg har... først vil jeg sige tak for et rigtig godt program. Jeg har 2 store positioner i Apple, og jeg solgte halvdelen for 1,5 år siden. Ja. Fordi jeg tænkte, at dollaren var høj, og fordi jeg tænkte, at det kan næsten ikke blive ved med at gå så godt. og der er jeg sikker på, at nogle af de folk her i studiet, de kan slå op, at det er blevet ved med at gå så godt. Jeg kan kigge på kurven nu og sige ja. Ja. Så hvad hedder det? Når nu jeg netop har en pænt stor position i den, så skal jeg jo finde det rette tidspunkt at komme ud, og jeg er helt med på, at der er alle de her indikatorer for teknisk analyse og så videre. Men jeg tænker bare, hvis man nu ser tilbage på det, jeg tror, at da jeg solgte, var et tidspunkt, hvor indikatorerne sagde, at det er et fint tidspunkt at sælge. Men det har historikken så vist sig, at det havde også været et fint tidspunkt at holde. Mm. Så jeg tænker, at nogen, der måske har mere indblik end mig, kan komme med et syn på det. Hvad du skal gøre nu? Ja. Ja. Apple, der er jo som den første virksomhed snæser over de 1.000 milliarder dollar i børsværdi i Apple, hvor selvfølgelig Warren Buffett jo meldte ud her i starten af ugen, at han havde lagt mere til i porteføljen. Men rent teknisk, Lars Persson, du har den op på skærmen nu. Hvad gør en klog? Jamen, man fortsætter. Altså, man sætter jo sit stop-loss, løfter det hele tiden med op. Og ja, så er det... Nu ved jeg ikke, om du solgte i februar, eller april, eller marts der, eller maj, hvor... Det var lige før regnskabet for 1,5 år siden. Ja, okay. Ja. Dato og sådan noget. Ja. Men der var dollaren også betydeligt højere, og det er jo så også det, når man har... Den var omkring 7, ikke? Så ja. Det er jo også noget... Men det er jo det der med at bare blive ved med at lade den løbe op, og jamen, så kan der godt komme en kortere periode, og så falder aktien tilbage, og så altså, man skal jo holde øje med den der trendkanal, som den bevæger sig rundt inde i, ikke? Og nogle gange kan den godt lige komme lidt under, og så fortsætter den op igen. Men altså, så har du jo tjent x antal procenter, og det er jo også det der med, jamen, kan man altid få toppen, eller hvor mange gange kan man få toppen? Det er altså de færreste mennesker, der får det. Så altså, jeg vil bare flytte mit stop loss med op som et eller andet sted 190 eller et eller andet, og så håbe på, at den holder den her trendkanal. Problemet bliver jo nu for dig, at hvis aktien nu falder ned til de der 190, så har du set 213, og så er der spørgsmålet om psykologien kan tvinge dig til at trykke på knappen, ikke? Eller skal du passe på din gevinst, du har nu, og sætte den op måske til 200, og så så fejler den næste lancering, det bliver ikke så fedt, den nye Apple Watch, eller den nye Apple-brille, eller den nye Apple-sko, så aktien falder tilbage. Eller markedet generelt, når vi taler fange. Eller markedet generelt, ja. Og så falder aktien sådan pludselig tilbage, og så går der en uges tid, og så er den op over 200 igen, og så kan man sidde og ærger sig. Men altså, problemet er jo også, at man skal også nogle gange husk at stoppe nogle gevinster i lommerne, ikke? Fordi der er kun to ting, der er sikre i den her verden. Det er skattevæsenet, og det er døden, ikke? Fordi altså, der er ikke nogen, der ellers hjælper dig med at passe på dine penge. Så og man skal engang imellem tage nogle gevinster, og så kan man altid kigge tilbage og sige, gud, jeg skulle være blevet lidt længere. Men det var præcis det, jeg gjorde der for halvandet år siden. Ja. Altså, der tænkte jeg, okay, nu er dollaren over 7. Det er rimelig sjældent, den er det. Apple har tordnet frem, og der havde været et par gange, hvor der kom regnskab, hvor den var faldet efterfølgende. Så jeg ser, at jeg kunne næsten ikke forestille mig, at den kunne blive ved med at gå frem. Hvilken så efterfølgende har gjort rimelig massivt, altså faktisk nærmest fordoblet siden jeg Og det er jo så nok også sådan, du skal sidde og tænke nu i øjeblikket, det er, jamen altså, skal jeg sætte mit stop loss helt op omkring 205 eller et eller andet for ligesom virkelig at gardere mig, eller skal jeg have den her lidt mere loose holdning til, og så lægge den ned omkring 190, ikke? Det er jo det, man skal gøre op med sig selv og sige, jamen, hvad er det? Altså, og så skal du også overveje med dig selv, jamen, så skal du ud og bruge pengene. Du skal ud og investere dem igen, eller skal jeg lægge kontant? Kan jeg finde en aktie, der laver sådan en performance, som jeg måske kan håbe på, ikke? Altså, hvis det var et fodboldhold. Det er jo det. Jeg har en god spiller inde på banen. Skal jeg sælge ham for at finde en, der er endnu bedre? Altså, det er nogle gange hele det her. Jamen, Per, når du kigger på Kummel lige nu, hvor meget mere kan så trække rent teknisk? Jamen, det ved man jo ikke. Altså, the sky is the limit jo. Altså, det er jo bare... Det lyder som om, det er lidt op til din psykologi her. Jamen altså, jeg ved ikke, om I er interesseret i, hvad jeg tænker, men jeg tænker jo, jeg holder den til, det ser forfærdeligt ud. Ja. Altså ikke, at det ser forfærdeligt ud i den forstand, at jeg holder den ikke til, den er nede på 50. Men altså, jeg har jo to positioner, jeg har købt i henholdsvis 2008 og 2012. Og det var begge to fantastiske tidspunkter at købe, både dollarkursmæssigt og Apple-kursmæssigt. Så det var jo dejligt. Men der må jo være et tidspunkt, hvor der enten kommer en konkurrent, eller hvor de ikke længere er i stand til at sælge lige så mange telefoner til folk, der har haft en iPhone før. Nu kan de jo ikke sælge til tyrkerne mere, så jeg ved jo ikke, om det kommer til at få en indflydelse. Ja, der er måske lidt ud i fremtiden. På, det er ligegyldigt. Så har du købt ned på 20? Jeg købte de første, det gjorde jeg, men den er jo splittet i 7 siden, så jeg købte til 140, og der var dollaren i 4,73. Det var min første position, og så købte jeg igen i 2012, hvor dollaren var i 5,61, og hvor jeg tænkte, nu kommer iPhone 5, nu går det bananas, og det havde jeg ret i. Hvad tænkte du så mellem 15 og 16, hvor den jo gik fra, hvis man ser på grafen i dag, fra nogen og 20 ned til kurs 100, altså, eller 120 til 100? Altså, lå du søvnløs om natten, eller tænkte du, jeg ligger ikke søvnløs. Jeg ved godt, jeg er gået ind i noget, der kan være risikabelt her, og har vist sig at være det førhen. Men altså, selvfølgelig har jeg siddet og tænkt, Hov, nu falder den. Og man, hvis man kigger fra toppen af 15 til bunden af 16, jamen der falder den næsten 40%, godt nok over en lang periode. Men det skal jeg så, for mit vedkommende, da jeg har købt så meget tidligere, så sidder jeg stadigvæk med en gevinst, og jeg sidder stadigvæk med et lille afkast, og derfor vurderer jeg stadigvæk, tror jeg stadigvæk på virksomheden. tror jeg, at flere folk kommer til at købe en iPhone, og det troede jeg, og det tror jeg sådan set. Men jeg har så sidenhen også købt en position i Samsung, men det er så lige så meget for vaskemaskiner og TV. Ja. Mm. Men, Det lyder som om, du er meget aktiv i aktiemarkedet, Tejt. Nej, det er meget aktiv i en overdrivelse, men jeg holder lidt øje med det, og administrerer selv min pension, og så har jeg lidt privat ved siden af også. Mm. Ja, jeg vil bare sige til dig, at når du har sådan noget, der er gået på den måde der, og det er jo aldeles glimrende, så skal man, er balancen jo, at man skal altså på ikke lulle sig i søvn og sige, at den her virksomhed, den vil kunne gøre det samme en gang til, altså blive tidoblet over 10 år, ikke? Det gør den næppe, vel? Og så vil du sige, hvis det... Nej, det kan den ikke igen. Nej, og nu kan du sige, at du har taget både din købsum hjem og en god profit, men du kan jo så gøre det. Det er jo sådan noget, jeg stod herinde og fandt på en dag, der var en, der spurgte om det samme med en anden aktie. Så sige, ved du hvad, jeg sælger hvert... Jo, nu planlægger jeg to ting. Det ene er, at jeg bliver ombord principielt, men hvis den her begynder, og hele aktiemarkedet går forkert, fordi sige, de første 3-4 år frem, der kan Apple nok stå selv. Så det bliver markedets niveau, som vil ødelægge den, hvis... Altså, du bliver ramt udefra, ikke? Hvis der bliver pest i hele verden, så nytter det jo ikke noget, at du plejer at være sund og rask, vel? Så skal man ligesom passe på det hele. Det er den far, du skal op imod. Men så siger du bare, jeg sælger 15% hvert år. Fordi hvis ikke den her aktie kan køre videre, så vil den jo stige med måske 15-20% om året. Og så har du genvundet din værdi. Så skal jeg bare en låntag der, som er 15% hvert år. Så i princippet, hvis ikke den stiger, jamen, så har du så nået at gå ned til 0 i løbet af 7 år. Og ellers så siger du, ved du hvad, det er det, jeg tager. Så håber jeg på, når året er gået, jamen så er vi tilbage igen. Fordi så er træet vokset op igen. Og så har du igen det samme og kan hive ud. Sådan vil jeg gøre. Det var faktisk rigtig sundt input. Det er også... Jeg vil sige, på trods af, at jeg holder meget af at høre jeres program, så synes jeg nogle gange, at tingene stadigvæk gør det svært for mig at beslutte noget som helst, når jeg har hørt, hvad I har sagt. Det er jo desværre ikke selv, der sidder med den. Ja, du har selv aben. Det er jeg helt med på. Jeg har jo også selv lagt mine penge op, der har købt de her papirer. Præcis. Men du har jo et positivt problem. Det er fantastisk at sidde med en aktie, der er stedet. Og så skal vi også huske, at Apple laver en udbytteaktie. Sådan kan man også stadigvæk bruge den i porteføljen. Ja. Den giver 1,39, og det er okay. Men jeg har nemlig kigget på Daimler, for eksempel. Men der er, uden at jeg ved alt for meget om finanser, så har jeg lavet mig fortælle, at man bliver dobbeltbeskattet på tyske aktier. Ja, det gør du rigtigt. Der er noget givet det der. Og det er sådan nok den der hele den der udbyttesag, bare den anden vej rundt, skatteværket dernede i Tyskland behandler ikke også ordentligt. Nej, vi skal til de tyske aktier her lidt senere. Tejt, Apple, var det vi kunne gøre for dig på sådan fredag? Jamen, jeg har lige et bonusspørgsmål til det med Daimler. Kom med det hurtigt. Findes der en omvej? Altså, kan man købe det samme papir i London? Eller... Køb det i New York, men det vil ikke hjælpe dig skattemæssigt. Nå. Fordi det er udbetalingslandet, der afgør det. Der er ingen quick fixes. Tejt, tusind tak, fordi du ringede ind her til Millionærklubben, og god fornøjelse med Apple. Ja, og mange tak for input. Okay. Det var så lidt. Nu må du tykke lidt på dem. Så vil det altså Thijs fra København, der ringe ind til os, og der havde han på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Det er fredag, og det betyder, at jeg har Lars Svendsen og Lars Persson i studiet til at besvare dine spørgsmål. Så hvis du sidder derude og funderer over en aktie eller marked generelt, så grib knoglen og ring ind til os på 20 24 7 24 7. Det har John fra Hørsholm også gjort. Godmorgen og velkommen til, John. Ja, hej hej. Tak for det. Jeg har et par spørgsmål om Bauer. Ja. Og Bayer. Mm-hmm. Bauer var jo en af jeres anbefalinger tidligere, og den har jo været op og snuse til omkring 30-31 stykker. Og så husker jeg, at Lav mente, at den skulle nok op i 35, og nu er den så nede i 16. Hvad sker der der? Er det noget, man skal stride ud, eller hvordan? Nej, jeg kiggede på den i går, fordi den er taget sig en den var ligesom glædet lidt baglæns, fordi der oprørte 30, så fæste den nedad, og lå dernede og klodede, og så sagde jeg, jamen den skal måske lige have lidt tid til at samle kræfter til at køre op igen. Men så har vi jo så taget en ordentlig baglænger, men det der var, det kom med regnskab her for en uge siden, for halvåret, og de har, det var ikke noget dårligt regnskab, de regner faktisk med at fastholde forventningerne, men de har en lidt dårligere ordreindgang på entreprenørarbejde. De laver jo også selv det, der hedder TIF-bag, med at bygge ting nede i jorden, med at banke pæle ned og få ting og sager til at fundere, så de kan stå i store højhus og alt muligt ting. Så byggegrupper og sådan noget. Men der er... det er nogenlunde, hvad jeg kan svare dig på, at jeg tror, at det er skuffelse over det der, og så er det jo en lille akse. Det skal man altså huske. I tysk sammenhæng? Ja, det er ikke nogen stor akse, og det er også derfor, den er interessant som, og har upside. Fordi den ikke er særlig stor. De har 10.000 ansatte, men jeg mener, der er ikke 17 millioner aktier, så du kan sige, 17 gange 17, det er 289, så det er jo ikke andet end noget lignende 2,5 milliarder danske kroner. Og det vil sige, det er det halve af Per Aarsleff, men han har dobbelt så mange, eller en halv gang flere ansatte end ham nærmest, ikke? Ja. Det er altså en meget fornuftig virksomhed, og de har alt det her maskine. Altså maskinsiden, man bygger de her mærkelige store monstromer, der kan lave alle mulige mærkelige ting. Ja. Det går sådan set godt nok, men det er deres entreprenørside, der går lidt dårligere, og de men de har altså de holder dampen op, så ja. Så hvad hedder det? Skal John her? Better. Okay. Ja. Bliv hængende, John. Du må blive hængende, men jeg har den også selv, for jeg nåede jo heller ikke ud deroppe. Så hvad hedder det? Så vi tager lige, må tage en omgang til. Okay. Er der noget i kurvene, der viser, at John her måske er på... den snakker ret så lidt? Desværre ikke. Nej, det gør det ikke. Altså, det er jo derfor, at man skulle have sat sig i et eller andet stop loss, og så er det altid nemt bagefter at sige, det skulle man have overholdt, for det kender jo altid, man glemmer, og den kommer lige om lidt, og så... Og så tog den jo en flot rebound, og der skulle man måske nok have tænkt, jamen, været lidt hårdere ved sig selv, og så sætte det her stop loss, ikke? Fordi den var oppe i lige under 32, ikke? Og så tog den hele vejen ned til 19, og så kørte den op til lige under 28, og så er den så nede i 16 nu, ikke? Så det er jo... Det, er jo, det går jo forkerte vej, det må man sige. Men det er jo så, hvis man har de tekniske briller på. Det er jo også en omsætning, der er i papiret. Ja. Det er rigtigt. John Bauer... Ja. AG. Bauer. Og så var du også på... og den gamle, det er jo familiefirma, og han træder tilbage nu, ham som er den regerende Bauer der, og så kommer han er et par 60 år, ligesom mig, og så skal hans søn, han får så ikke lov at blive direktør med det samme, men han skal sidde og øve sig lidt først, inden han måske også får lov. Et generationsskifte? Jeg har læst mig til, at de har tabt en retssag i USA, hvor de er skulle af med 200-300 millioner dollar. Er det Bauer eller Bayer? Det er Bayer. Nå, det er Bayer, vi skal. B-A-Y-E-R. Den anden, det var B-A-U-E-R. Ja, det er jo sådan, det var den, du var forleden dag, ikke? Med Monsanto. Og Roundup. Ja. At de havde lige købt, de har lige fået lov at købe, og stået på hovedet for at købe Monsanto, der laver gift, og har opfundet Roundup, og også en masse andre giftstoffer. Til landbrugsområdet, men de fik jo så en erstatning på, det var større end det, du sagde, men de har jo så anket den, og det er jo sådan i USA, at du kan, jeg mener, det er cirka 5 gange, du kan køre igennem appeller derovre, altså 5 retsbehandlinger, når du kommer igennem, hvis du skal helt til tops med det. Ja. Og det prøver de jo, fordi det er en, der starter nedfra, og nogle af de der sådan en anden byretsdommer, det er ligesom i Danmark, dem skal man heller ikke have den helt store tillid til. Fordi du kan se, hvor mange ting... Det er fuldstændig ligesom blinklys. Ja, nej. Prøv at se, hvor mange sider vi har Bayer, historien om Monsanto. Ben Hansen og hans historiediskussion med ham der, om han var en eller anden. Bayer Monsanto. Ja, hvad hedder det? Så den sagen bliver jo appelleret, og derfor er det jo også en vis tendens til, at man nederst i retssystemet kører på frihjul, fordi de kan jo næsten sige hvad som helst, fordi de ved godt, at sagen den ryger jo videre. Så til næste led, så det ender jo nok med, at de ikke får ret meget. Cigaretindustrien har været igennem fuldstændig den samme. Bilindustrien har også været igennem den der med, at de får nogle enorme bøder eller erstatningskrav, og så når de kommer op af i systemet, så kommer de ikke til at betale ret meget. Men John, hvad er spørgsmålet? Ja, det vil jeg. Jeg tror ikke, at han er faldet fra 90-12 euro på den her historie. Mm. Og det, nu stiger den lidt i dag, men... John, det lyder som om, at du fortsat skal være aktionær i både Bayer og Bauer, hvis det står til Lars Svendsen. Tak fordi du ringede ind, og fortsat god dag. Okay. Og god weekend. Lige måde du. Tak. Det var altså John fra Hørsholm, der ringede ind om de to tyskere, Bayer og Bauer. Du kan også ringe ind til os. Nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7. Jeg ved, jeg har Ole, der ligger og venter, men inden da skal vi lige nå, for det spørger en del om på mail. Der kom en nyhed ud i går omkring Teva. Lars Svendsen, som du har i din portefølje, Teva, som Warren Buffett også meldte ud her i starten af ugen, han også køber lidt op i. Der var noget med en EpiPen. Ja, den steg 7% til 24,1, og det er jo sådan set faktisk det stærkeste, den har været det niveau, og det er jo også der, hvor øvrigt Philip han solgte sin, men da den sidste gang var lige op og røre der. Det drejer sig om, det er, at de har fået lov til at lave en kopi af en adrenalinpen, altså det forstår det, der hedder EpiPen, som man bruger mod allergireaktion, fordi du kan jo gå og få chok, hvis du bliver bidt af en gedehams, eller hvad er det, du er allergisk overfor, og så er du kan bruge det der som mod, det er jo modgift. Og det har været et produkt, som er meget dyrt. De siger, det koster $200 for sådan en. Og det er især, hvor de så tæller igen, det er det med børn. Fordi de kan sådan en, men så kan de selv bruge den, selvom, altså, i hvert fald når de er 5 år eller sådan noget. Ikke? Altså det er jo Myland, der har haft at sidde på EpiPen, og i de 10 år, de har gjort det, der er den prisstigning på omkring de 600%. Så der er jo på tide, der kommer lidt det konkurrence, i hvert fald hvad jeg har set. Ja. Og så vidt jeg forstår, har Teva fået lov til at sælge til voksne og til børn med en vægt over 16 kilo. Okay. Og det er jo mange i USA. Jeg ved ikke, hvornår man vejer 16 kilo som barn. Det er ikke helt... Nej, det stod jeg også lige fundet over. Og så jeg også, at Bloomberg, du skrev, at den her godkendelse kommer lige op til skolestart, hvor mange forældre skal til at købe den her EpiPen til deres børn, de skal med i skoletasken. Jeg ved kun, at voksne mænd, de tager cirka 400 gram på om året. Så jeg ved ikke, men det er selvfølgelig en anden røvhistorie med den. Men, nej. Men det har de fået lov til, og hvad hedder det? Den blev godkendt, og derfor kan du sige, det er jo meget at reagere så meget på i børskurs på et kopipræparat, at det skulle være så meget værd. Men det er, bliver altså en stor sælger, og det er jo noget, man køber forebyggende. Og så skal du ovenikøbet også have holdbarhedsproblem, så du skal jo udskifte dem efter, jeg ved ikke, om det er 2-3 år, de kan holde. Så den bliver for gammel, så skal den smides ud, så skal du have en ny, og så skal du forbruge den. Og hvis du er allergisk, så det er ligesom, du er tvunget til at skifte den ud en gang med. Det lyder som en god forretning. Ja, det gør det nemlig. Var det ikke også sådan noget Alcabello på et tidspunkt, købte nogle hold i? De havde problemer med det. De lavede selv en, hvor de havde købt den før. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det var Medas, de brugte, og Meda er jo blevet købt af Mejland. Ja. Det er vist nok den måde, de har ligesom for alvor fået fat på det. Ja. At der er... der lavede de det selv, men de har så problemer med doseringen, og hvis... Og der, hvor den er jo helt galt, det er, at hvis der er for lidt i, så nytter jo ikke noget at give modgift, hvis der ikke er nok i tuben der. Ja. Altså, det er jo sådan en ned i huden, ikke? Så derfor måtte jo trække dem tilbage, fordi de... jeg ved faktisk ikke, om de nogensinde rigtig har genoptaget det. Det skulle de have gjort, men om de har gjort det, ved jeg ikke. Men altså, en positiv melding for TV-aktionærerne her blandt dig, Lars Svendsen. Så jeg forhørt også, at der er jo investor der her i København, den 18. september, som Dansk Aktionærforening står for, og der har de altså fået Kåre Schultz med på en livestream fra Los Angeles, eller også var det Las Vegas, Las Vegas, hvor man altså kan tage på investordag, og så kan man få lov til at stille spørgsmål til Kåre Schultz. Jeg tænker, du skal over, hr. Svendsen. Har du ikke et rigtig skarpt men det interessante er jo, jeg troede faktisk, hele den der i går, så jeg gik ned og kiggede på deres hjemmeside, der stod ikke noget om, der kom nyheder, men pointen er jo den, at de har en helt anden produkt, som jeg troede, det var det drejer sig om. Det er det, der hedder fremmende Subrap, som er hvad hedder det, det her migrænestoffet. Det tænker jeg nemlig også. Og det skal komme medio september. Ja. Derfor, hvor FDA, så jeg ved ikke, om de kommer med den endelige godkendelse eller ej, og faktisk har Teva købt fremrykkelses, en hurtig godkendelse. Fast track. og vi har fulgt med i klassen, Persson. Ja, men det, og det hedder en voucher, ligesom når du kommer ned på hotellet, ikke? Ja. Og det er de betalt $150 millioner for at få hurtig sagsbehandling. Mm. Og det er altså i best case er det halvt år, du bliver fremrykket, og hvad hedder det, nogle gange er det næsten ikke noget. Men hvis du får den for FDA, så er det også fordi FDA tror, at der er noget at komme efter her. Eller at der ikke er noget, at de kan blive godkendt. Det er ikke, de har købt det af et andet firma. Det er der, de har betalt penge for den. Men det spændende bliver jo, om det der produkt kan blive godkendt, og fordi det kan blive stort. Og det er også det, der kan... Og det, det er jo den gulerod, der har hænget foran jeres næse. Ja, og det er jo klart, hvis det ikke bliver stort, og at de så enten selv ruller det ud, det vil jo være det normale, eller de indgår et samarbejde med nogen. Nå, så er Kåre jo lige pludselig reddet fra originaltiden. Altså et nyt originalt produkt. I mit hoved, så er det et produkt, som hvis det er rigtigt, kommer til at sælge. Der er jo ingen, der aner. Du skal også injicere det. så er det måske 3-4 milliarder dollars. Undskyld. Vi har lytter med på vores telefoner i dag. Vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os og stille spørgsmål på 20-24-7-24-7. Det har du gjort, Finn. God formiddag og velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg hørte lige noget om problemer med skat med tyske aktier. Og kun med tyske, det er jeg glad for. Nej, fordi det er sgu mere kompliceret. Fordi hvis man køber i Skandinavien, så har man ikke det problem. Man har det problem i Tyskland, fordi det er noget, jeg forstår, Tyskland. Ja. Der har man det, at man betaler dobbelt beskatning. Mm-hmm. Så kan man, der er en speciel rubrik i selvangivelse, så kan man selv sende det ind, således at man får pengene tilbage. Men hvis det nu er, at man vil have banken til at gøre det, så koster det 500 kroner. Og så kan man jo ikke lege ret meget med det der, hvis det er små beløb. Jeg har valgt en helt, helt anden løsning, hvor min bank har sagt, den er sgu god nok. Og det er, jeg har købt op for 3,5 måneder siden, da jeg købte op i Linde, så jeg købte op i Siemens, og så har jeg købt op i Allianz. Jeg kiggede efter, hvornår de havde årsafslutning. Og det, jeg har gjort nu, fordi jeg så aktien røg op, det var, at Siemens, de har jo snart, de har forskudt regnskabsår, eller de fjerde kvartal og første kvartal hos dem. Ja. Så har jeg gjort det, at jeg har solgt Siemens. Jeg har haft den i 4 måneder, og det gav 13%. Så har jeg solgt Linde, det gav 11%. Og det behøver jeg ikke at blive dobbeltbeskattet af. Hvis man sælger det, inden man får udbetalt aktierne, eller udbetalt udbytte, så slipper man for den dobbeltbeskatning. Det, jeg ikke kan forstå, det er, at bankerne ikke siger, hov, hvorfor gør vi det ikke ligesom Skandinavien? Altså, vi er jo et EU-land. Jeg kan godt forstå, hvis man mener vores nabo, som er simpelthen så stor som rent økonomisk, hvorfor gør man ikke det for at få lokket nogle flere danskere til at blive spredt deres risici med at købe tyske aktier? For der er mange gode tyske aktier, og der er overhovedet ikke nogen aktiekultur i Tyskland. 8% af den tyske befolkning har aktier. De vil hellere have dem under hovedbryden. Pengene. Det lyder som om, at du har en stor indsigt i det tyske marked. Handler du kun aktier der? Nej. Jeg handler også Skandinavien, og så bekæmper jeg det tyske skattevæsen. Jeg har held med det. Det lyder sådan. Jeg bliver afvist også inden for EU. Ja. Fordi der beskatter man også folk, når de flytter ud af Tyskland. Og den har jeg kæmpet på rigtig meget. Det har taget 4 år. Men ved I, hvad det lykkes nu? At man har lavet det samme i Danmark, således for at bo i Danmark, eller for at få dansk folkepension, skulle man bo 40 år i Danmark. Det har man ændret til 50 nu på grund af alt det, jeg har lavet. Og det vil faktisk sige, at når folk kommer herind som 32-årige, så får de først fuld folkepension som 82-årige. Og det sparer penge, kan jeg godt love jer. Ja. Ja. Så derfor har jeg sat mig meget ind, men det startede alt sammen, fordi jeg synes, det er meget, meget spændende med at købe og sælge aktier. Og så har jeg en rigtig god bank, som hjælper mig, og som er meget ærlig og ikke bare anbefaler deres egne papirer. Finn, tusind tak, fordi du ringede ind til os og delte ud af din viden og erfaring. Vi har fået noget at tygge på her i studiet, kan jeg se, der blev helt stille. Kan du have en fortsat god dag? Ja, det må jeg også have. Ja, og for øvrigt, det er et rigtig godt program. Og tak. Det var godt, du lige fik den med. Tak skal du have, Finn. Godt. Så vil det altså Finn fra København med lidt dobbeltbeskatnings. De her, det kan I stå og tygge lidt på, mens jeg siger godmorgen og velkommen til Torben fra Aalborg. Ja. Godmorgen, du. Ja, hvad sidder du og fniser af? Det var bare, jeg sad lige på mig selv, og jeg tændte en cigaret. Så... Og det skal da også være plads til, Torben. Hvad kan vi, mens du så sidder og hygger dig med en cigaret, hvad kan vi så hjælpe dig med her? Kaffe. Jamen, det er sådan, jeg har hørt her de sidste par dage her omkring Lars Persson. Han var sådan meget ind omkring her, porteføljeforvalter, sådan omkring sin egen forretning og nogle andre ting. Så sad jeg og tænkte sådan også i forhold til anbefalinger, og nu hørte jeg også en omkring ham der ringer med Apple, de der anbefalinger kommer. Man køber selvfølgelig ikke efter de ting, der bliver sagt inden, ja, men man lytter, ikke? Mm-hmm. Så hørte jeg Lars Persson udtale sådan flere gange, at han måtte beholde sine aktier før. Han selvfølgelig viser informerer sine andre kunder, ikke også, og de fik så lært sådan nogle ting. Ja. Så tænker jeg på den interessekonflikt, der må det også ligge i programmet her, ikke også? For jeg sidder jo også og lytter til anbefalinger inden for jer, ikke? Præcis. Altså, Torben, så ligger der måske noget ekstra i skuff. i skuffen, så vi ikke får noget videre. Torben, tag et hiv af cigaretten, og så tager vi den her i studiet, mens Lars Persson okay. og Lars Svendsen, I er jo begge to forvalter penge ved siden af. Du har aktieråd, Lars, og Lav, du er i Aktieinfo. Hvordan er det, I ligesom behandler markedet ordentligt i forhold til de her interessekonflikter? Jamen altså, jeg prøver at finde nogle aktier, som enten jeg ikke selv investerer i, eller jeg ikke sådan skriver om. Så man skal ligesom køre flere porteføljer, kan man sige, op i hovedet. Mm-hmm. For ligesom ikke at komme i de her interessekonflikter. Og når vi har aktierne, enten hjemme i min egen aktieskuffe, eller jeg har anbefalet dem, så nævner jeg det jo her, for netop at lave en disclaimer, at man ikke gør noget. Og så har jeg, synes jeg, at jeg har været så mange år i gamet, at jeg gider egentlig ikke at stå og sætte mit levebrød på spil for at tjene 5.000 kroner eller 50.000 kroner, alt efter hvilken position man har. Så jeg prøver virkelig at lade være med at købe de samme aktier, som jeg har herinde i Millionærklubben, fordi så ender jeg aldrig i de der interessekonflikter. Lidt som vi hørte vores ven for Sydbank nævne, at han ikke havde Vestas, fordi at dem dækkede han. Så det tror jeg sådan er generelt pli i markedet, og i hvert fald i de... Også nogle regler. Det er der, men også i de store finanshuse og mindre, der er sådan en... god skik, at man ikke sidder og ruder med det samme, som man selv køber. Og hvis du så har en aktie, Lars Persson, så er det jo ikke sådan noget med, at du sælger den, før dine kunder har fået mulighed for at komme ud af positionen? Det gør jeg ikke, nej. Altså, dem bliver jeg i. Altså, herinde solgte jeg jo GN Store Nord, fordi den faldt tilbage, og jeg beholdt den så i min egen portefølje. Apropos ham, Apple-manden, vi lige havde forbi. Det var jeg jo så glad for i dag, men der var salgssignal i GN Store Nord. Se, det bagspejlet skulle jo bare være blevet i den her inde i Millionærklubben, så kunne jeg tjene endnu flere penge på den, men jeg valgte at investere nogle andre steder, ikke? Mm. Men det er jo der, hvor jeg så har ventet til, jamen nu er der ikke nogen af mine, hverken det ene eller det andet sted, der har GN Store Nord-aktier, så nu kan jeg frit forvalte mine egne GN Store Nord-aktier hjemme i min egen skuffe, ikke? Mm. Men jeg tror, det er lige så meget at spørge om, det er de anbefalinger, vi får her i radioen, ikke også? Altså i forhold til altså den portefølje, du sidder og betaler for andre kunder, ikke? Hvor jeg sidder og tænker, om de kommer frem på samme måde. Porteføljer. Ja. Ja, der gælder jo de samme. Altså, der gælder det samme, ikke også? Altså, fordi nu hørte jeg, at Philip Goldsson blev vældig begejstret i går omkring en anden svensk aktie, han nævnte Lars Persson, så... Jamen, altså, hvorfor har du ikke sagt det før? Du kan tage den der CLX Communication, som jeg købte til min egen portefølje her. Altså, den har jeg jo skrevet til min bror i mit nyhedsbrev for... en måned tidligere, end jeg købte den herinde. Så de købte den jo nogle kroner billigere. Det kan man så godt sige, at der er så nogen, der er kommet foran. Men, ja. Men det er ikke mig, der har tjent penge på det. Det er heller ikke sådan, jeg tænker det. Jeg tænker det bare, at man får budskabet ud, så for jeg sidder jo også til at hamre interesser i at... Men man kan sige, i Millionærklubbens portefølje, der har vi jo en streg, der hedder... Hvad er det, børsværdien må være? 500 millioner. Før vi må rykke ind i den her i Millionærklubbens portefølje. Mm. Og så skal vi huske også, som Lars Svendsen sagde, at vi står her til inspiration. Beslutningen er din egen, Torben, eller jeres egne lytterne derude. Ja, selvfølgelig. Men man gør det jo selvfølgelig på baggrunden, det man hører. Altså, det er klart. I forhold til, at kommer med regnskaberne, og I analyserer tingene, og så sidder man jo... En kommentar, Svendsen? Ja, jeg vil bare sige, at jeg har et helt andet synspunkt på det der. Fordi det tænkte jeg. Jeg går ind fra synspunktet, put your money where your mouth is, og jeg laver ærlig radio, så jeg fortæller, hvad jeg sådan set gør. Og så, det gør Lars Persson jo også. Jo, men jeg forstår på den måde, at når jeg siger for eksempel, nu overvejer jeg at gå hjem og købe noget Norden, men nu kan I gøre det først, hvis I har lyst, og hvis I gider høre mig. Det har jeg skal gjort. Jo gøre noget andet. Jeg håber, det bliver godt for dig, og den vil gå mod Nord. Ja. Men hvad er bedst, Norden eller Sydbank? Nå. Nå, men hvad hedder det? Nu skal vi ikke skælde mod noget. Men det var ikke en kritik, det var bare sådan en almen oplysning. Der er lidt en interessekonflikt, det kan jeg godt. Nej, det er der ikke. Det er der ikke, hvis verden er stor nok til os alle sammen, og der er, den smule indflydelse, jeg har, den er nul og niks, og jeg prøver at fortælle, hvad jeg mener. Jeg har i 5 år sagt, at G4S var det rene pjat og ting og sager, og der er jo ingen, der har taget det alvorligt, ikke engang det engelske finanstilsyn eller noget som helst, og den danske, de sidder jo også og sover. Men jeg kan jo kun fortælle, hvad jeg selv kan se og høre og vurdere tingene til. Og så tager jeg min krig derfra, men hvis du tager min portefølje, så vil jeg sige, at jeg er kun en af de aktier, der er i den, som jeg ikke selv har, og det er Vestas. Den har jeg ikke. Vestas har jeg altid haft sådan lidt... ambivalent forhold til, fordi det er så meget en... eller var i hvert fald tidligere spekulationsaktie. Jeg men, men, men, er så heldig at komme med en gang, det koste 27 kroner. Nå ja, så kan du ikke gøre det bedre. Torben, tak fordi du skænker dig selv en kop kaffe og tænker en cigaret og ringer til os. For det er kanonprogram. Sådan tog vi det heller ikke, men det er godt, at vi får lov til at vende de forskellige ting og sager. Så tak for dit kald, og fortsat god dag. Vi har en anden lytter på telefonen, og det har vi, fordi det er fredag, og det har vi, fordi telefonerne er åbne på 20-24-7-24-7. Peter, god formiddag, velkommen til dig. Hvad med ham Ole? Nu er det fra. Nej. Peter, velkommen til. Jo, tak. Jeg har et spørgsmål omkring Barrick Gold. Ja. Jeg købte den sidste år, og har nu tabt næsten halvdelen af, hvad jeg er smidt ind. Det er jo så ikke noget særligt godt eksempel på stop loss, men er det... Nu prøver det ikke virker. Undskyld, Peter. Ja. Er det nu, man smider den? Nej, ja. Det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke. Altså... Barrick Gold er jo det er en udmærket guldmine, men og noteret både i Canada og Amerika, USA, men hvad hedder det, det fortsætter jo, at guldprisen stiger, det har den jo ikke gjort. Den har jo ligget her og fiser lidt af, og måske ligger flat nu på 1177, ser det ud til, den koster nu. Så det er jo ligesom det, der er problemet, og det bliver jo først, når verden går af lave for alvor, eller der skal ske en ny sektorrotation ind i noget, at så kan guld komme tilbage til hæder og værdighed på en eller anden måde. Og det er jo den chance, der er, men hvad hedder det? Jeg har den stående på listen sammen med en, der hedder Gold Corp. GG er koden for den, som er nogle af de store inden for guld, man kan købe, når vi skal ind i guldet. Men jeg tror jo stadigvæk på, at aktierne skal et stykke højere opad, inden vi skal gå i redningsbådene, og når vi går i redningsbådene, skal vi derover. Så det er min, det er jo Christoffer Wold, du har sikkert hørt på, hvis du har hørt på nogen herinde, for ja. Det er jo ham, som har talt om, vi andre har dårligt nok anet, hvem de var. Mm. Så men vi lærer jo nogle nye navne, jo. Hvad? Men skal Peter blive hængende så? Ja, nu er den jo nede i noget lav. Hvordan ser du ud? Jamen, det er jo en faldende trend. Altså, jeg ved ikke lige, hvor Christoffer Wold anbefalede den, og hvor han satte stop loss, men altså, det er jo det, der er vigtigt også nogle gange, når vi står og kommer med nogle idéer. Det er jo, jeg er helt sikker på, at Christoffer har sagt, at han havde en eller anden stop for ikke at blive hængende. Og det er jo også det, der er vigtigt at notere sig. Så den der lommebog, eller... bog med spiralryg, som man skriver op, hvorfor man køber nogle aktier, som står over ved siden af computeren, eller et eller andet sted, hvor man en gang imellem kommer forbi. Den er vigtig. Fordi... Men det tror jeg, Peter har fundet ud af her fra Søborg. Godt. Så hvad gør han nu? Jamen, jeg vil egentlig bare gemme den under hovedpuden. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange penge han har kastet efter den. Guldet falder i øjeblikket, men jeg er lidt enig med Svendsen. Lige pludselig en anden dag, så begynder guldet at stige, og så er det her jo et sjovt sted at være, forhåbentlig. Så den må ind under hovedpuden og ligge der sammen med de andre fejlkøb, man engang imellem får foretaget sig. Jeg håber på, at det er en flad hovedpude. Ja, Peter? Skulle man eventuelt supplere? Nu er du... Du skal begynde at supplere den dag, den begynder at stige og bryder den faldende trend, og ikke før. Det var rådet... Det er, jamen, er vi rigtig kede af det, og lige nu, så skal vi helt op over 13, før vi bryder en faldende trend. Så der er lang vej. Så der er ingen grund til at løbe ind i den. Tålmodighed, Peter, når det gælder Barrick Gold. Tak fordi du ringede ind, og fortsat god dag. Vi har en sidste telefon, og vi skal en tur til Fyn og sige god formiddag til Mads. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Hvor vil du føre os hen? Jamen, jeg har tidspunkt købt noget Deutsche Bank og noget Danske Bank og noget Genmap, og det er jo ikke så godt lige nu. Nej. Så mit spørgsmål går egentlig på, når jeg har egentlig tænkt mig bare at beholde dem, og så tage en tjek overhovedet i et par år. Men hvad mener I? Deutsche Bank, Genmap, og hvad var den sidste, siger du? Danske Bank. Okay, hvad siger de her? Jeg vil sige, Genmap er jeg jo ikke særlig gode venner med. Jeg mener, den er vanskelig at vurdere, og den er allerede deroppe, og alle dem, der drømmer om 2.000, det kan jeg ikke se lyset, at det skulle kunne lade sig gøre, men og den er kommet op i et ret pænt niveau, og også en stor børsværdi, så den er jeg altså ikke, det er en, jeg melder pas på, men jeg skal ærlig nu om, det er en aktie, jeg jo ikke har dyrket, siden den kostede kurs 130, så det er jo længe siden, men nu koster den 1070. Men så har du Danske Bank. Jamen, han er 182, og det er jo så, altså rent omtalemæssigt er det her mediehaløje, alt det der med Estland og alt det der. Ikke? Du skal skrue lidt op for tempoet, Svendsen. Ja, men jeg vil sige på den måde, jeg vil holde ud, og i Deutsche Bank, den har jeg ikke selv købt endnu, men jeg tror også, at han på cirka 10 vil komme ud i en tur opad. Så ja, hold ud de to, men gen mig ved af. Hvad siger du til Jelmer? Ja, jeg vil give ham ret. Tag den der sikker over hovedet, og så kom tilbage om 8-10 år. Jeg håber, det er din pension, du har købt dem i. Nå, men det er jo sådan noget. Jamen, prøv at, hvis vi siger, at vi alle sammen er ved toppen. Hvis vi nu får en nedtur, så kan vi godt se, at så gnaver vi 20-30% af aktierne. Så ved vi jo godt, får vi ruller snebolden op igen, og så videre, og så videre. Jamen, så går der noget tid der. Er nogle penge, du skal bruge om 14 dage? Jamen, så har vi så et andet problem, ikke? Så nej, det der, det er en lang trailer. Det er bare nogle penge, som, hvad skal man sige, som jeg synes godt bare kunne få lov til at være lidt risikovillige. Ja. Det er de så også blevet, kan man så sige. Og råd herfra er, at lad dem stå og kigge den anden vej. Ja. I do. God weekend. God weekend. Tak skal du have, Mads. Det var den sidste telefon, vi nåede på denne fredag. Der ligger også en masse spørgsmål fra mail. Vi tager lige et fra Mie. Det kan vi godt nå. Her. Vi skriver nemlig, at jeg er ung og står over for min første aktieinvestering. Jeg vil gerne investere langsigtet og gerne inden for energi, klima eller lignende. Min plan er at starte med nogle mindre beløb, eller 10-20.000 kroner per aktie, så jeg stille og roligt kan følge med i markedet, og eventuelt senere investere i større beløb. Men er markedet så højt nu? Jeg tvivler på, om det er nu, jeg skal gå ind i markedet. Hvad skal jeg gøre? Ja, det kan man jo altid diskutere, og jeg står her med min 30.000, så jeg er jo et rigtig dårligt eksempel, og alligevel så køber jeg jo lidt en gang imellem. Altså, jeg vil jo sige, at den der norske Scartec Solar, som Helge Larsen anbefalede, synes jeg egentlig var et rigtig godt bud på en fremtidig spiller inden for... Og nu blev det dejligt konkret. Vi havde Helle Larsen med i studiet med norske godbidder, hvor Scartec Solar var en af dem. Ja, men det bliver, man står også og lytter. Jeg lytter også til, hvad de andre siger engang imellem. Og jeg ved ikke, altså, nu er aktien faldet lidt tilbage igen. Den har sådan nogle sjove udbrud, hvor den lige stikker af 10 kroner, og så falder den lidt tilbage. Nu ligger den nede omkring støttelinjen ved de der 55, og det skulle gerne holde. Men der er sådan en fin opadgående tendens i den, så det er sådan en af dem, jeg tænker. Sol, det er kommet for at blive, tror jeg, og det tænker jeg, det er måske en god idé at gå den vej. Men med det marked, vi har nu, Lars Svendsen og Mie spørger her, er det nu, hun skal kaste sig ud i det, kaste sig fuld ud, han har sagt, når hun ikke har nogen erfaring i markedet? Jeg må sige, hvis hun putter 25.000 kroner ind i en aktie, så siger hun så om halvt år, så har jeg 20.000 igen, så tager vi ind til, så er der jo grænser for, hvor galt det kan gå for hende, ikke? Mm. Men altså ideen om at investere i noget, som hun tror har en fremtid, og hun mener så, det er sol og vindkraft og sådan noget. Så det, altså tankegangen er jo rigtig, det hun siger. Så er det et spørgsmål om det er den rigtige måde at tænke på, at det er sol og vind, der kommer til at vinde som aktie, fordi de jo ligger også på et ret pænt højt kursniveau, ikke? Og der vil jeg jo sige, hvis jeg skulle gøre sådan noget, så mener jeg jo måske mere, at man skal over at kigge på sådan noget medicin og sådan noget, hvor der kan ske noget fantastisk og et eller andet. Men altså, hvis det er det, hun skal gøre, så har sat sig hovedet i det. Hun skal gøre det, som hun siger, mener selv er rigtigt. Og hvis det er det der sol og vind, der, jamen, så skal hun bare finde en nu, og så tager hun en ny igen. Men hun skal jo ikke købe Ørsted, som er kæmpestor osv. Der har hun jo... Er hun passiv investor via skattevæsenet, via statskassen? De har jo alt en af butikken, ikke? Så vi er jo alle sammen tvangsindlagt til at have aktier, det der. Vindmølle udviklingsfirma. Skattetolar var en mulighed? Ja, jeg er ikke ekspert i den, men altså det er heller ikke. Men det lyder. Ja. Det lyder godt, og aktiekursen går den rigtige vej, synes jeg. Men altså, hun kan jo også købe sådan en vindmøllefabrikken, ikke? Ja. Som Vestas, ikke? Ja, det er jo en anden måde at gøre det. Fordi ham her, han var jo... Han får jo subsidier og alle mulige. Du har jo altid en harcelering mod... Men Scatec, han ejede jo ligesom Dong... Produktionsstederne. Solparkerne. Anlæg. Så han var ligesom investor i det. Ja. De andre bygger dem jo. Ja. Det er jo maskinfabrik. Ja. Kaster ud i det. Lars Svendsen og Lars Persson, vi lukker denne her uge, og det gør vi med et dansk marked, der er i plus, så vidt jeg kan se. I næste uge er der en ny skarp regnskabs... vi er ved at nå det sidste, men næste uge kommer Jyske Bank, Netcompany, som jo gik på børsen sidste år. Matas kommer, Lars Svendsen. GN Store Nord kommer også inden for høreapparater. Det bliver også i Ja, i næste uge. Han laver samarbejde med Google, eller hvad var for noget i går? Ja, det er noget med, at man kan streame, hvis man har en Android-telefon. Jeg synes, jeg havde hørt den historie før, men det blev altså meldt ud i går. Det må vi lige tage nærmere i næste uge. Lige om lidt, Lars Svendsen, så hopper vi i studiet og laver Millionærklubbens markedsudsigt 10 minutter, som kommer til at ligge i vores arkiv på radio247.dk. Det gør den hver fredag. Vi giver dig en lille hurtig view over markedet på 10 minutter. Nej, det gør vi ikke, Lars Svendsen. Lars Persson, markedet sådan helt generelt, jeg skal se, Danmark er i plus. Og Mærsk er oppe med 4,5%. Dagens regnskab. Ja, pænt regnskab, og Novo er nede med 0,5. Og du har ret, der er udbytte fra i dag, og pengene kommer ind den 21. Det var det, Lav og jeg havde siddet og slyttet os frem til. Ja. Jamen tak. Vi lakker mod inden. Vi er selvfølgelig igen mandag morgenmønden med mellem 9 og 10. Jeg kan se, at Claus Riskær, han går klar herude. Han fortsætter simpelthen fredagsbaren, så bliv hængende. Det bliver ikke kedeligt. Fortsat god dag.